أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أعطي أهل بيت الرفقة إلا نفعهم، ولا منعوه إلا ضره. رواه البغوي أبو نعيم بن عساكر عن عبيد الله بن معمر قال البغوي: ولا أعلم له غيره، ولا قال غيره هو مختلف. Beraber bir istiğfar edelim. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. El-Azim, El-Kerim, El-Lezi, La İlahe İlla Hu, El-Hayyel-Kayyum, Ve Etubu İleyh, Ve Es'elhu Tevbete, Vel-Mağfirete, Vel-Hidayete Lena, İnnehu Hüvet-Tevvâhu-Rahîm, Tevbete, Abdin Zalimin Li-Nefsihi, La Yemlik Li-Nefsihi, Mevten vela hayaten vela nüşura. Bir de salavat-ı şerif okuyalım. Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedin illezi tenhallu bihil ukad ve tenferic bihil kürab ve tukza bihil havaic ve tünalu bihil regaib ve husnul havatimi ve yüstesgal gham bil يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Geçen Cuma dersinden bazı hadisleri tekrarına fayda gördüm. Onun için sadakalar hakkında, sadakayı ister gavur, sadaka değil yani hayrat, ister gavur yapsın, İster Müslüman yapsın, herkes yaptığı sadakadan faydalanır. Yani sadakayı gavur yapmış ne olacak dememek lazım. Gavur bile yaptığı sadakadan fayda görür. Ne olur göreceği fayda? Dünyası rahat geçer. Sıhhati yerinde olur. İşi rast gider. Çocuk çoluğuna da faydası olur. Gavurun, Müslümanın sadakası hem kendisine, ahiret kimseye şey yok, bir şey yok gavura. Dünyada faydasını görür, ahirette bir şey yok. Ahirette gavurluğunun cezasına çekecek. Fakat Müslüman hem dünyada sadakasının faydasını görür, hem geriye bıraktıkları çocukları sadakanın sevabını görür, hem de ahirette cennetteki mükafatı fazla görür. Sadakayı bir Müslüman yapınca, yaptığı sadakasından naçiz sadakasını bol yapıyor yani. Evladının evladı rahat ederler. Cenab-ı Hak onları babalarına layık bir evlat yapar. Babalarının adını, şanını yükseltirler. Ne sebebiyle? Allah-u Teala'nın rızası için verilen o sadakaların faydası olarak da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi herhangi bir kalbe girerse, bu kalp sahibini Allah-u Teala cesedini cehenneme haram eder. Resulullah'ın sevgisinin kalbinde taşıyan kimseyi cehenneme kamacık. İkincisi, Cenab-ı Peygamber gene buyurdu: sizin fakirliğinizden korkmam. Sizin fakirliğinizden korkmam. Fakir olursanız da yalvarırsınız Allah'a. Asıl korktuğum sizin zenginliğinizdendir. Buna ne dersiniz? Şimdi tersine herkesi zengin edeceğiz diye uğraşıyorlar. Cenab-ı Peygamber zenginlikten korkuyor. Niçin zenginlikten korkuluyor? Zenginlik insanları tuğyana sevk ediyor. İşte bugünkü başımıza gelen bütün tuğyan şartları hep para. Herkesin aklı fikri o tarafa dönüyor. Ahşa aleykümü tekasür. Tekasür, çokluk. Bir insan bulunduğu cemiyetin içindeki kardeşlerine, evindeyse evlatlarına, kardeşlerine, akrabasına, taallukatına, cemiyette kime gücü yetiyorsa bunlara karşı nasihatte kusur ederse onun yerinin cehennem olacağı, cennet ona haram oldu. Yani kardeşine nasihat etmiyor. Hep kardeşiz yani. Kardeşler birbirine nasihat etmiyor. Neyime lazım diyor. Ah böyüdü ya diyor. Ne yaparsın yapsın bana ne? Olmaz. Herkes kardeşine elinden geldiği kadar İslam dininin lüzumundan, İslam dininin kaidinden buna öğretmek mecburiyetinde. Mümkün mertebe. Hepsinin bir yolu var. Bu yolunu bu. Bunu yapmayan illa harramallahu aleyhil cennet. Onun vücudu cennete haram olur çünkü vazifesini yapmıyor. Vazifeyi yapmaya alışmamış. Mesuliyet korkusu kendisinde henüz yok. En büyük şey de orada fenalık. Bir insanın delil olması için ilimden mahrum olması kafidir diyor. Bir insan ki ilimden mahrumdur, bu zelil olmuştur. Çünkü ilimle insan katiyen zelil olmaz. İlim onu daima yükseltir, kaldırır. Hani havuza girenlerde kabaklar vardır. Acemi çocuklar boyuna simitler falan mesela denize. Takarlar boynuna. Batmaz o suya. İçin bu simitin üzerinde oldukça bizi kabaklardan alıştırmışlardır. Bakteri mesela kabak tutar su gömediği içinde batırmaz sahibini. İlim de sahibini katiyen düşürmez. Daima yükseltir. Ama bu ilim dünya ilimleri de öyledir. Dünya ilimlerine de sahip olanlar. Dünyada da görüyorsunuz ki büyük mevkilere sahip oluyorlar. Nimetlere sahip oluyorlar. Ama ahirete faydası yok. Burası başka. Ama bu ilim hem dünyada faydası var hem ahirette faydası var. Yine bir insanın zelil olmasının sebebi ilmi edepten mahrum olmasıymış. İlim ve edep burada iki tane koydu. İlmin yanında edebin de olması şart. Edepsiz, edep olmayan ilim sayılmaz. İlim edebi celbeder. İlim oldu mu bu ilim sahibinde edep de vardır. Edep yoksa ilim de yoktur. Bir insana bir musibet gelirse, bu musibet iki şeyden hali değildir. Ya yaptığı günahların mağfiret olunması içindir veya terfi-i derecatı içindir. Günahlarına daima istiğfar eden insanlar, günahlarına ısrar etmiş sayılmazlar. Cenab-ı Hakk'ın lütfu bu kullarına o kadar geniş ki, hanımına yedirdiği ekmek, yahut ağzına verdiği lokma. Sadaka yerine sayılıyor. Evladına yedirdiği ekmek sadaka yerine sayılıyor. Hatta zaten de borcumuz yani. Evladımıza bakmak, ailemize bakmak. Borcumuzken bu borcumuzu yaptığımızdan dolayı bir de sadaka şey veriyoruz Cenab-ı Hakk'ımıza. Evladımıza yedirdiğimiz sadaka sayılıyor. Hizmetkarlarımıza yedirdiğimiz yemekler yine sadaka sayılıyor. Fehü ve leke sadaka. وَمَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ Kendinin yemek mecburiyetini yiyeceğiz tabi. Yediğimizden dolayı o da sadaka sayılıyor. Bazı insan cimri olur yemez hani. Ne yedirir ne yedir. O acayip bir şey. Kendi nefsine yedirdiğinde yine aynı zamanda sadaka vermişçesine gene bak tavaf ihsan ediyor. Bugünkü dersimizden مَا أُوْتِيَ اَهْلُ بَيْتِ اَرْرِفْكِ اِلَّا نَفَعَهُمْ Din ve dünyada. Rıfk, yumuşaklık. Yumuşaklık, tevazu. Oluruna gitme. Yok öyle değil, böyle olacak. Diye zıtlaşmamak ve aksileşmemek. Yumuşaklık. Bir evde bu yumuşaklık varsa o ehli beyt o ev halkı gayet selamet, saadet içerisindedir. Dünyalarda da ahiretlerinde. Rahat geçinirler. Güzel geçinirler. Ama sen yan baktın. Sen şöyle oturdun. Sen böyle yaptın. Bu olunca kavga kıyamet hazır tabii. Bir şeye benzemez o. Hepsini hoş görme. Onun için Hazreti Enes Cenab-ı Peygamber'e 10 sene hizmet ettim diyor. 10 sene hizmet ettim de o 10 sene içinde bir kere Resulullah bana demedi ki niçin bunu böyle yaptın? Tabii çok kötü kusurları olmuştu. Ama niçin bunu böyle yaptın diye onu azarlamamışlar, onu darıtmamışlar, hoş görmüşler bütün arkadaşlarını. Bu bir evdeki zıfık vardır. Bu ehl-i beyt illa nefa'u. Mutlaka fayda verir. Ve la mün'u bu ehl-i beytte rıfk yoksa illa darı. O da onlara zarardan başka bir şey irasettir. مَا اَعَزَّ اللّٰهُ بِجَهْلٍ قَطُ. Hiçbir zaman insanlar cehaletle aziz olamamışlardır. Cehil yüzünden aziz olan yoktur. Sen dersin ki işte şu kadar kral var, yeryüzünde kim bilir kaç tane, bu kadar da bey paşa var, hep aziz adamlar. Ha, izzet malda değildir. Saltanatta hiç değildir. İzzet İslam dinindedir. Onun bir hikayesini anlatmıştım. Belki onu sanlar, dinlemeyenler olmuştur. Hazreti Ömer Şam'zat olurmuş. Şam'a şeye gidiyor. İslam dininin reisi olarak Şam'a gidiyor. Giderken malum ya, bak eski bu zamanın halifesi, adaleti meşhur ya, devesine binerken bile arkamda gelen seyir, bu da Allah'ın kuludur diyor. Ben ne kadar istirahata mecbursam, istirahata şeysem, muhtaçsam, o da muhtaç. O da benim gibi Allah'ın bir kududur. Binaenaleyh bir saat ben gidersem, bir saatte o binsin ben göreyim diyor. Halid-i müminin arkadaş. Reis cumhurların üstünde bir şeydir. Devlet durum. Öyleyken acıyor kendisine. O da Allah'ın kuludur diyor. Ve onu da devesine bindiriyor. Bir saat kendisi deveyi çekiyor. Deve köye devenin üzerine kurulur gidiyor. Bu gide gele gide gele. Tabii Medine'den geliniyor. Şam'a kadar o zaman şimdi ne kadarlık yok. Şam'a yaklaşmışlar. Arada bir su var. Sudan geçilecek. Sıra da köleye gelmiş. Hazreti Ömer deveden inmiş. Köleye demiş bin. Bindirmiş. Almış develerin yularını. Babuşlarını da çıkarmış. Suyu geçecekler. Kumandanı Hazreti Ubeydullah varmış. Ama Efendi Hazretleri kusuruma bakma ama affet filan bir şey bir laflarla demiş bak Şanlılar karşıda bizi seyrediyorlar. Halife-i Mümin'in böyle deveyi çeker bir süratte görürlerse bizim için bu bir şey ifade etmez. Siz buyurun deveye. Köle insin çeksin. Bir yumruk batıyor ona. Allah Allah. Bir yumruk vuruyor. Diyor sen kumandanım olmasaydın sana yapacağım cezayı ben bilirdim ama kumandanımdın aynı zamanda da. Fakat söylediğin söz çok büyük bir kabahat. İzzet, İzzet saltanatı değil, İzzet İslam dinindedir diyor. Allah bizi İslam diniyle aziz etmiş, bu karşıda bizi bekleyen Şamlılar bize şey yapacaklar, şakşak yapacaklar. Buna aldanmak olur mu diyor. Ve yürüyüp gidiyorlar öyle. Cehil, Allah'ı bilmemektir. Cehil nedir? Allah-u Teala'yı bilmemektir. Her şeyi biliyor. İşte Ay'a da gidiyor. Güneş'e de gidecek belki. Nereye giderse gitsin. Allah'ı bilmeyince ucağı sayılır. Bugün Allah bilmeyen, Allah izni almayan, Allah izni bilmeyen ne kadar vatandaşımızın olduğunu mesela havsalasını aldıramıyor yani. Bunlara hangi mektepten çıkarsa çıksın, hangi üniversiteden çıkarsa çıksın, bilim sahibi değmeyiz. Çünkü Allah'tan haberi yok. Mülkün sahibini tanıyamıyor. Tabiatın eseridir, icadıdır diyor. Tabiatın icadıdır efendim. Kanuni bir iştir diyor. Silsele böyle geri gider diyor. Bazısı da bazı atlar da maymundan da çıkıyor. Olur mu bu? Elbette bu tam ciharetin kendisidir. Bununla izzet hiç katiyen olamaz. İsterse ne olursa olsun. وَلَا اَذَلَّ اللّٰهُ بِعِلْمٍ Hiçbir ilimle de Allah-u Teala kimseyi delil etmemiştir. Ama aç kalmış ölürsün, zarar yok. Aç kalsın, ısımarsın ne olur. Ama indi ilahiyede gene azizdir. Aziz diye saltanat sahibine demezler. İndi ilahiyede makbul bir insan yani. Makbul bir insan. İbn Mesud'den o rivayet. Şimdi bu hepimize güzel bir ders. Ma utiye abdün ma utiye abdün şeyen şerren şerren min talakati lisanihi. Bir kula bak. Bir kula verilmemiştir talakat-ı lisan. Güzel konuşma. Talakat-ı lisan, edebiyat, fasahat, belagat, gayet nazikane bir konuş. Herkesi hayran bırakıyor. Meftun oluyor. Bayılıyor herkes. Ağlayan, sızlayan. Güzel sesle. Mesela kuşların ötüşü, bülbülün ötüşüne hayran olan insanlar çoktur. Bu çalgılarda da bazı tın tın öterler. Bunlara da aşık olanlar var. Herkesin bir tabiatı var. Bu güzel seslere de, sözlere de, güzel ses de öyle. Güzel ses, hafız güzel ses, gerek gazel okusun, Gerek şarkı okusun, gerek Kur'an okusun. Bayılıyor o sesleri. Bir tahrik yaptığı var insanın içerisinde. Bu içerisinde bazı o seslerin, oynak sesler, muhrip sesler insanda tesir yapıyor. Ona da insan hayran oluyor. Talakat-ı lisan, ona da insanlarda bir hayranlık var. Fakat en şerli şey insanlarda bu talakat-ı lisanmış. İnsanlara verilen şeylerin en şerlisi talakat-ı lisan. Niçin? İnsanları kandırmaya çok güzel yarıyor. İnsanları kandırmaya çok güzel yarıyor. Bu talakat-ı lisanı hak yolunda kullansa bu baş üzerine. Fakat talakat-ı lisan cahillere karşı söyledi mi de herkes şak şak yapar. Her şey senindir der. Onun için Cenab-ı Peygamber ne güzel demiş. Ravahat ilmi hangi mi yapmazsan talakat-ı lisan ile en şerli şeydir kullara verilen şeylerin işlerinden biri. Onun için Allah içimizi dışımızı bir eylesin. Talakat-ı lisan güzel de içine uyması lazım. İçine uymazsa söylediğin sözler o aldatmaca bir şey oluyor insanların. Yazı da böyledir. Gayet güzel eserler yazarlar. Yazarlar insanlar. Fakat sahibini ararsın, sorarsın. Bu mu yazdı bunu dersin? Evet bu yazdı. Allah Allah. Bu adam abdesti yok, namazı yok, bir şeysi yok, sakalı yok, bıyığı yok. Bak senin yaptıklarına. Ama kendini görmeden bayılırsın. Ama kendine uygun değil başka. Onun için şerli oluyor. Allah Allah. Ma ağzevrekat aynün bimaya. Ağzevrekat İvşevşebet vezninde bir kelimedir. Akıtmak. Göz sularını akıtmak. Aynı bir göz ki akıtıyor. Bima'ya suyunu. İlla harramallahu sa'ire zâlikel ces alenna. Allah Teala bu gözden akan su sebebiyle yaş, göz yaş yani. Bunun sebebiyle vücudun her tarafını cehennemden haram ediyor cehenneme. Harramallahu. Vela sâlet kasratun. Sala akma. Kasrat bir damla. Bir damla görün. Alâ haddiha. Yüzünden şöyle bir damla gözyaşı dökülüyor. Feyürhika zâlikel veçe katerun. Katiyen o yüzde artık bir daha kararma gelmez. Kararma gelmez. Horluk gelmez. Ve la zillah. Zillet de gelmez. Ve lev enne bâkiyen bekâ fî ümmetin minel ümem rühimû. Bu her hangi bir ümmette böyle gözyaşıyla ağlayan olursa Allah Teala o kavme, o şeye merhamet eder, acır, istediklerini verir. Tabi bir vakit Yunanlar çıkartmışlar buralarını. Bizim Bursa'dan gelmişler. Ama herkes tabi elinden bir şey gelmiyor ama bıkmış ve yılmış camiler dopdolu. Aman yarabbim sen bizi kurtar bunun şerrinden. Ya Rabbi sen bizi felak et diye ağlayanların, sızlayanların sayısı yok. Sonra biz onu topsuz tüfeksiz kovaladık buradan. Topsuz tüfeksiz nasıl gider canım? İşte Allah götürür onu öyle. Soba varlığını top diye göstermişler. Allah da onları top diye onları korkutup. Ha. Demişler biz sizin içinizde koca koca yeşil kavuklu, sakallı adamlar görüyorduk. Biz onlardan çok korkuyorduk. Neydi onlar? Onlar Allah Teala korkutucu bizim melekleri. وَمَا مِنْ شَيْءٍ اِلَّا لَهُ مِقْدَارٌ وَمِيزَانٌ. Her şeyin bir miktar ve mizanı var. Bir sevap yapıyorsun, 10 kuruş veriyorsun. Azami ona 10, 100 verirler. Ona 700, ona karşı 7000 mükafat verirler. Sevabı da öyle, ikramı da öyle, mizan. İllet de bak, ancak gözyaşının ölçüsü yok. Yutfe'ü biha biharun min nar. Bu bir damlacık gözyaşı. Bir damlacık gözyaşı. Denizlerin söndüremediği ateşi söndürür. Denizleri akıtan sönmez o ateş. Ancak o ateşi söndürecek gözden akan bir damladır. Onun için bize burada tavsiye olur. Çok düşünün, tefekkür edin. Ağlamak kolay bir şey değil. Musibet olunca ağlarsın, o makbul değil. Musibet olunca ağlamak makbul değil. Ana ölür, baba ölür, kardeş ölür. Bir şey olur. Fena bir hal olur. O zaman ağlar. O doğru. Ağlamak iyi ama bu makbul bir şey değil. Ağlamak tefekkür edeceğiz Cenab-ı Hakk'a karşı. Biz de kusurlarımızı düşüneceğiz. Bu kusurlara karşı, o nimetlere karşı yaptığımız bu kusurlardan utanarak ağlayacağız. Aman yarabbim. Ben ne kadar cahillik yapmışım. ne kadar kusurluyum, affet beni diyerekten af karşısında ağlayabilirsen, işte o çok makbul ağlamak. Mektesebe müktesibün misrül fadlı ilmin yehdi sahibuhu ilahiden. Mektesebe kazanmadı. Müktesibün kazananlar kazanmadı. Misrül fadlı ilmin, ilmin fazileti kadar bir fazilet hiçbir kazanç sahibi kazanamamıştır. Bugün mesela 10 bin lira, 100 bin lira kazanan insan vardır. Fakat ne kadar kazanırsa kazanırsın, bir ilim insanı hidayete eriştiren bir ilmin fazileti kadar bir kazanç kimse elde edememiştir. Ve edemez. Ki o ilim sahibu ila hüden, sahibini hidayete eriştiriyor. Sapık yollardan çıkıyor, hak yoluna çıkıyor. Ev yarattuhu anradiyin, yahut felakete sebep olan şeylerden kurtarıyor, hidayete doğru götürüyorlar. Böyle bir ilmin kazanılması her kazancın üstünde bir hayırdır, bir fazilet. وَلَسْتَقَامَ دِينُهُ Hiç kimsenin dini doğru olmaz. Hiç kimsenin dini doğru olmaz. حَتَّى يَسْتَقِيمَ aklu, Aklı salim olmadıkça, yani akıl başta olmadıkça, salim bir akıl olmadıkça insanın dininin düzgün olmasına imkan yok. Akıl da elimizde değil ki. Kendimiz mesela elimizde olsa tımarhanedeki bütün akılsızlara birer akıl veririz, kurtulurlar adamlar. Fakat o aklı veren Allah Celle Vala'dır. Onun kıymetini bilip de onu kötü yollarda zayi etmemek lazım. Bundan istifade edip bu aklı, akıl sayesinde dinini doğrultmak lazım. Halbuki bu mestekame dinuhu dediği her gün Fatiha-i Şerife'de 40 defa okuyoruz günde. En aşağı. Çok okuyanlar fazla. Ne diyoruz? İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in ihdine sıratal müstakim. Bunu 40 defa söylüyoruz. Nedir sırat-ı müstakim? İşte doğru yol. Ve mestekame değil. Dinin düzgünlüğü. Doğru yol hangisi? Allah'ın emirlerine imtisal, yasaklarından iştinab. Allah-u Teala'nın emirlerine uymadıkça, yasaklardan da kurtulmadıkça dinin, o istediğin istikamet hasıl olmak. Kulum, geldin huzuruma. Geldim ya Rabbi. Ne istiyorsun benden? İstikamet istiyorum senden ya Rabbi. Sırat-ı müstakim istiyorum. Sırat-ı müstakim benim yolum. Haramları terk. Haramları terk. Benim emirlerimi ifa. Emirlerimi ifa eder. Haramlardan da kaçarsan işte sırat-ı müstakime nail olursun. Ne olur? En büyük nimetlere, devletlere nail olursun. Allah bu devletlere nail olan kulları da neyse. İnanın biz de Allahu Ekber diye huzur Rabbül Alemin durduğumuz vakitte dün bir hoca efendi geldi de bize nasihat ediyor burada. Bu Allahu Ekber deyip de namaza yatıp kalkmaktan ibaret değil dedi. Ya okuyoruz orada Elhamdülillahi Rabbül Alemin diyerekten Cenab-ı Hak'ta bir mübayağı yapıyoruz. Sözleşiyoruz. Ya Rabbi ben senden sırat-ı müstakimi istiyorum diyorum. Yahudinin yolu olmasın aman ya Rabbi. Yahudinin yolunda gitmeyeyim. Dalilin olan Hristiyanların da yolunda olmayayım ya Rabbi. Sana kalıbım, kıyafetim, her şeyim bu yolda olunca nasıl olur bu iş? Allah kusurumuzu affetsin. Onun için namaz çok güzel. Çünkü her gün 5 defa duruyoruz. 5 defa bunu isterken kendini de insan düzeltmezse büyük hata olur Allah kusurumuzu. Onun için en büyük kazanç insanın sahibini hidayete eriştireceği bir ilmi tahsil. Mesela ayı çıkarsın, bu seni hidayete ulaştırmaz. Aydan daha başka işte gidiyorlar, birçok kazada dolaşıyorlar. İslam'a girebiliyor mu? Yine gavurluğundaki batıl. İslam'a girmedikçe de hidayet olunmaz. Hidayet olur ancak İslam yolundadır. Şimdi Davud Aleyhisselam'ın hikayesi geliyor. Diyor ki, hiç kimse elinin emeğinden daha kazançlı bir ekmek yememiştir. En kıymetli ekmek, en hayırlı ekmek elinin emeğidir insan. Nedir elinin emeği? Çiftçilik, reçberlik, amelelik, sanatkarların çeşidi hepsi içinde. Kendi kazancıyla elinde maksimum oluyor. Ve inne nebiyyallah Davud. Davud aleyhisselam nebiyyallah. Kâne ye'külü min ameli yedi. O da elinin emeğini yediydi. Ta ne zaman ama? Kendisi Beytül Mal'dan maaş alıyormuş. Maaş bile. Fakat tabii peygamber olmak dolayısıyla kendisini de sorarmış hep insanlara. Şimdiki gibi fotoğraflar falan yok ki insanı hep tanıyasın. Davut peygamber ama kim görecek onu bilecek. Dışarıdan gelen yabancılara, kendisini bilmeyenlere sorarmış. Davut'u nasıl tanıyorsunuz, nasıl biliyorsunuz, nasıl adamdır? Oo, çok iyi idare sahibi, şöyle adil, şöyle güzel, böyle güzel. Cenab-ı Hak bir melek yollamış insan kılığında. Davut Aleyhisselam o meleği de sormuş ama melek olduğunu bilmiyor tabii. İnsan kılığında bir demiş. Davut nasıl adam? Çok iyi ama demiş Beyt-ül Mal'den yiyor o demiş. O zaman Davut Aleyhisselam Beyt-ül Mal'den yemeği bırakmış. Demirciliği ondan sonra öğrenip kendisi başlamış demir sanatında iş yapmak. Davut Aleyhisselam da Lokman Aleyhisselam ikisi bir devrin insanı. Lokman Aleyhisselam bir gün Davut Aleyhisselam'ı ziyarete gitmiş. Bakmış. Örs üzerinde bir şeyler yapıyor. Ufacık ufacık halkalar yapıyor. Aklı ermemiş Lokman Aleyhisselam'ın. Doktorların başı. Ama sormaya da cesaret edememiş. Bakınız ne kadar şayanlıkla. Sormaya da fuzulü görüyor. Bakalım yatsın diyor, ne olacak. Yapıyor onu, ekliyor birbirine, geliyor üzerine. Nimet rızk diyor. Bu ne güzel harp alatı. Demirden, çelikten yapmış, giymiş. Gömlek, kurşun bakmıyor işte artık onu. O işlemiyor. Aha. O zaman Lokman Aleyhisselam değil mi? Sükut, söz, gümüşten, sükut da altın da ölemiş. Neticede ölmüş yani. Mesteka. Safvan, منذ كانت الدنيا إلى أن تقوم الساعة إلا كانت يد الرحمن بينهما. Bu ne eğilim? Menteka Safvan, iki saf, muharip. İki muharip saf, düşman safı. İki düşman yahut iki düşmanla, Müslümanla kafir, kim olursa olsun. İki dövüşücü saf birbirleriyle karşılaşmışlar. Dünyanın kurulduğu günden ta kıyamete kadar olacak bir hadise. Münzü kânet dünya illa entekûme sâh. Kıyamete kadar bu böyle. Nasıldır? İlla kânet yedurrahman beynihuma. Hazreti Allah'ın eli o iki safın üzerindedir. Dinleyin. İlla kânet yedurrahman beynihuma. İkisinin arasında. Fîzâ erâde nasr-ı adlin. Bu ikisinden birisinin nusrasını murad ederse Cenab-ı Hak kâle bi yedihi hâkezâ. Feyen hezmûn ketârfetul an. Bir anda hepsi inhizam olarak. Arabın uğradığı gibi. Üç günde kaçar. Olur mu ya? Olur, olur. Neden Cenab-ı Hak ona yardım etmiyor acaba? Yahudi mi yardım etti? Neden? Bu galibiyet, mağlubiyet Cenab-ı Hakk'ın muradıyla oluyor. Senin kuvvetinle de olmuyor yani. Kuvvetin ne kadar mükemmel olursun, üstün olursa olsun, Cenab-ı Hak bu kavmin galibiyetini mürad etmiyorsa zafer olamaz. Zafer Allah-u Teala'da demek. Yani kul Allah'a yapışsın. Zafer istiyorsa Allah-u Teala'ya sığınsın. Aman yarabbim. İşte Firavun hikayesi meşhur canım. Musa Aleyhisselam'a. Firavun Nil Nehri üzerinde şeyi kaldı. Musa Aleyhisselam ben peygamberim dedi, yaptı. Firavun sabaha kadar aman ya Rabbi beni mahcup etme dedi. Allah da onun sözüne suyu ters öldü. Ya Allah istiyor yalvarılsın bana. Kim yalvarırsa? Yalvarmak da kolay olmuyor canım. Gücüne güvenirsen yalvarmazsın. Kuvvetine güvenirsen yalvarmazsın. Fakat ufacık şey seni mağlup eder. Ama Allah kuvvetine dayanırsan aman ya Rabbi dersen hem mağlup olmak hem Allah'a dayanırsın hem Allah'tan yardım istersin. Hem de Allah'ın dediği yolda yürürsün ki Allah duanı da kabul etsin. Ama ya diyecektin ki Allah Yahudinin yahut kafirin duasını mı kabul ediyor da ona nusret ediyor? Oraya aklımız ermez. Fakat nusret Allah'ın elinde. Olduğu şu halde apaşka. Tabii çeşitli hikmetleri var. Cihurdan çıkan insanların elbette bir terbiyesi lazım. Kendisi gelip dövecek değil bizi. Birbirimize böyle musallat kılalım. Sonra da pişman eder. Ma umirtu kullama bi'tu en etevaddaa ve la fa'altu le kana sunnatan. Rawahu Ahmed ibn Hanbel. Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Davud-i Belheki, An-Aişe radıyallahu anh. Ben emrolunmadım. Külleme bültü, her işediğim vakit. En etevap daha abdest almak için emrolunmadım. Her abdest bozdukça abdest almak için emrolunmadım. Eğer emrolunsaydım da işleseydim, lekâne sünneten, bu da ümmetime sünnet olur. Öyleyse her vakit abdest bozuldukça abdest almak müstehap. Müstehap ilk kal'adır. Düşmana karşı ilk kal'a müstehap kal'asıdır. Düşmanla dövüşürken öndeki dövüşücüler mağlup olursa işte geriye çekilir. İkinci parçasıyla düşmana mukavemet eder. Birinci bozuldu mu ikincinin bozulması da mukaddesdir aslında. İkinci de bozuldu mu vacibe gelir. Vacibin de bozulması mukaddes. Arkadan farzı gelir iş. Allah'a sıktın farzı kaybolur derden. İslam da gider elden. Onun için müstehap diye yabana atma. Müstehap sünnetin takviyesidir. Mesela bizim kıldığımız namazlarda bazıları sünnettir, bazıları da müstehaptır. Mesela gece yatarken abdest alıp yatmak, namaz yapmak müstehaptır. Gece kalkıp namaz kılmak bu sünnet-i müekkededir. Sünnet-i müekkede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu daima işlemiş. Ma'ne ahraçtüküm min kıbali nefsi. Gerek cihat olsun, gerek hicret olsun, Cenab-ı Peygamber nefsinden yani kendiliğinden hiçbir emri vermemiştir. Hiçbir işi de işlememiştir. Ve çıkmamıştır da. Mesela Mekke'den çıkışı kendiliğinden değildir. Kendiliğinden çıkmamıştır. Çık denilmiştir, öyle çıkmıştır. Yahut velâ ene teraktuhu. Bir şeyi yapmadıysa, terk ettiyse o da kendiliğinden değildir. Yapma denilmiştir, yapmamıştır. Velâkinnallâhe ahracekûm. Bu hicreti emreden Allah'tır. Onunla biz buradan ayrıldık. Ve terakehu onu bıraktıklarımızdan bırakılmıştır. Allah Teala'nın emri olduğu için innema ene abdün. Ben Allah'ın bir kuluyum. Me'murun me'mur bir kuluyum. Ne derse onu yaparım. Başka bir şey yapmam. Sözüm kendimden katıyan değildir. Bin Ali Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü aynı vahiy ilahidir yani. Ma emirtu bihi faaltu. Neyin emrolunduysam yap diyerekten onu işlemiştir. İn ettebiyu illa ma yuha. Ben bütün şeylerim emrolunduklarıma, vahyolunduklarına ittibadan ibaret. Başka türlü bir şey değildir. Kendimden bir şey çıkmaz. Kur'an'da da var ya, innema ene beşerun mislukum yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahid. Men te'ale ahadun kattu ve la tehassefe وَلَا لَبِسَ ثَوْبًا لِيَوْذُوَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فِي طَلَبِ الْعِلْمٍ يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ذُنُوبَهُ حَيْسُ يَقْتُوا عَتَبَةَ بَعْبَ بَهْدِ. Cenab-ı Hakk'ın lütufları ne kadar geniş. İlim çok büyük bir nimettir. Bu nimetin tahsili için insan ayakkabısını giyerken ilmi öğrenmek için medresesine gidecek, mektebine gidecek. İlmini öğrenmek için ayakkabısını giyiyor, üstünü giyiyor. Bu üstünü giyinmesi, ayakkabısını giyinmesi, hazırlıkla gitmesi yani bu ilmi talim için. O daha giyinirken Allah Teala onu affediyor. Bu ilmi öğrenmeye gidiyor bu adam diyerekten. O zaman mağfiret-i ilahiye mahsur oluyor. Ta ki kapısının eşiğinden adımını atar atar. Gidecek ya, öyle bir masriyete nail oluyor ki illa gafarallahu lehu zunubu, günahlarını affediyor. Çünkü ilim üzerinedir kainatın duruşu. Bu ilim olmazsa Allah'ı nereden bileceğiz? Allah'a nasıl yöneleceğiz? Allah'a nasıl kulluk edeceğiz? Bunları bilmek hep ilme vesiledir tabi. Bunlar olmayınca hiçbirisi olmayınca muhakkak. Ma ente muhaddisun kavmen hadisen la tebluhu ukuluhum illa kana ala ba'dihim fitne. Konuşurken kavme, kavmin anlayabileceği, idrak edebileceği şekilde konuşmalıdır. Eğer idraklerinin dışında konuşuyorsan Bu kavmin arasında fitneye sebep olur. İdraklerinin dışında konuşuyorsan, ben Mekke'ye gittim geldim der. Nasıl gittin geldin ya? Tayyip mekanına gittin geldin der. Bunun nasıl olacağından izah ediyor. Böyle bir ilim de vardır diyor. Ama kimsenin aklı ermez uyumlu. Bu ilim ortada fitne... Bak bir misal olarak diyorum ya. Bu gibi şeyler, insanların idrakinin dışında olan şeyler, her şeyi erbabına söylerim. Umumu olmaz ki. Erbabının haricindeki insana bunu söyledim mi? Aklı fikri kabul etmeyince çileden de çıkar bu sefer, İslam'dan da çıkar Allah'a sığa. Ancak aklının ereceği bir şekilde konuşmak lazım. Onun için illa kâne alâ bâdıhim fitne. Bunun için Cenab-ı Peygamber kellimün nâs alâ kadere ukûl. Fatih Camisi'nin sağ köşesinde yazılıdır bu duvarda. Herkese aklının ereceği derecede konuşun. Mesela bir veli, velinin konuşuşu başka. Velinin kitabını okumak da tehlikelidir. Çünkü velinin ne dediğini sen anlamazsın ki. Geçen birisi gelmiş, bunu soruyor. Bu veli böyle demiş. Benim aklım ermez dedim. Bu veli onu demiş ama benim bu veli derecesine kuvvetim yok ki. Bu böyle dediğim sana. Onun için bazı velilerin şiirlerinde bile çok müflik sözler vardır. Bunu herkes idrak edemeyince çileden çıkanlar da oluyor. Mesela teknikte son sınıf talebesinden bir efendi var. Bir gün hastalanmış. Annesinden beraber geldi. Anası diyor ki, hoca efendi benim oğlum 13 yaşından beri hiç namazını terk ettiğini bilmem. Fakat şimdi namaz kılmıyorum. Neden? Ne oldu evladım? Şimdi bana ders veriyorsun. Hoca efendi, ben buraya geleceğim. Buraya gelinceye kadar tabii yürüdüm geldim. Ama burada da yürür müyüm artık dedi. Tabii yürümezsin herhalde. Geldin şimdi. Dedi maksada erişinceye kadar değil mi bu ibadet? Maksada eriştikten sonra ne bu her gün bu her gün? Olur mu böyle şey? Bir kere bozulmuş kafası artık. İslahı mümkün değil. Hala o halde gidiyoruz zavallı. Niçin? Sen peygamberin önünde duruyorsun. Peygamberden de ileriye mi geçtin? İleriye mi geçtin? O ölünceye kadar ibadet etti. Allah Teala da Kur'an'ında yakın gelinceye kadar öl dediyse yakın diyerekten anladım bildim demek değil. Yakın ölüm gelinceye kadar ibadet edeceksin demek. Sen bana yakın hasıl oldu. Ben öğrendim bildim işte. Senin yanına da geldim. Binaenaleyh artık durmam lazım. Senin evli senin dediğine iş olsa kolay ama. Kitap var önümüzde. Peygamber de var önümüzde. Kitap diyor hayır ölünceye kadar ibadet edeceksin. Peygamber de ölünceye kadar göçünceye kadar ayrıca ibadetle de meşgul oldu. Binaenaleyh bu velilerin sözlerine bakıp da böyle yani çok şeytan sözleri de hocam. Hoca ben de güneş doğunca yıldız görünüyor mu artık? Elbette görünmez ya. Ben güneşe, güneş miyim şimdi artık yıldızların ne işi var orada? İbadet yıldız gibi diyor. Cesiz. Şeytan hileleri. Ma entüm. Ma entüm. Bi esme'a. Bunu da iyi dinleyin. Buhari ile Müslüm'ün. Dün bunu iyi dinleyin. Şimdi bakınız dün bir hanımefendi geldi. Bu hanımefendi ziraat mühendisi. Yüksek tahtalı bir hanım. Bir yerde de çalışıyormuş. Hasta olmuş, gelmiş bize kadar. Şimdi bu hanımefendi başı da örtülü, mesture. Yanındaki beyefendiler daire. Hanımefendi, senin başın kel mi? Yok. Neden örtüyorsun başını? Canım Allah Allah, ben Müslümanım. Bundan da yok, biz inanmıyoruz senin başını örtüyorsun. Sen ya saçın yok, ya kellik var sende filan. Zorluyorlar. Damarına basıyorlar. Çıkarmış. Bakın demiş. Kelliğim de yok. Bir şeyim yok ama Müslümanım örterim demiş. Pekala. Bir sürü hanımefendiler de var yine. Erkekler. Şimdi dairelerde malum ya. Hanımefendiler de var. Hanımefendilerden bazıları da namaz kılıyorlarmış. Namaz kılarlarken diyorlarmış ki işte bu hayat-ı dünya bundan ibaret. Öldükten sonra bir daha bir şey yok. Bu zaten Müslüman olmaz. Müslümanlık ahirete inançlı olur. Ahirete inanmadan Müslümanlık olmaz. Ben Allah'a inanıyorum. Pekala. Peygamber'e ona da inanıyorum. Kur'an'a ona da inanıyorum. Öldükten sonra dirilmek mi? Yok. Ona aklım ermiyor. Bu olmaz. Hem çürüsün de insan toz toprak olsun. Sonra tekrar bir daha dirilsin. Allah'a bilmediğinden ileri gidiyor tabii. Bu ne? Şimdi bu hadis bu vakayı tarihiye. Bir vakayı tarihiye. Bu hadis burada Müslüman'ın ahirete inancına lüzum. Ma entüm. Ashab-ı kirama diyor ki ma entüm. Siz olmadınız. bi esma'a lima akul minhum. Onların işittiğinden siz daha fazla işitici değilsiniz. Bu Bedir Muharebesi'nde öldü gavurlar. Leşleri atıldı bir kuyuya. Burada Cenab-ı Peygamber geçti kuyunun başına. Öldüler ama. O ölülere dedi ki, dedi ne dediysen. Hazreti Ömer geldi evvela. Ya Resulallah, bunlar ölmedi mi? Öldü. E daha ne söylüyorsun sen bunlara? Bu ölüler duyar mı sen dediğini? Bak ne dedi? Ma entum bi esma alima akulu minum. Siz onlardan daha fazla duyucu değilsiniz. Siz onlardan daha fazla duyucu değilsiniz. Gayre ennehum la yasatiruhne. Onların güçleri yetmiyor yalnız bana cevap vermeye. Gücü yetmiyor. Fakat tekala benim sözümü duyuyorlar mı anlıyorlar. En yasalar. Bu hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in, Bukhari'nin, Müslim'in, Nese'inin, An Enes'ten, Tabarani'nin de İbn-i Mesud'den rivayettir. Müslim'in Bukhari ki sahih kitaplarımızdan birisi olanlar bu nakli böyle yapıyorlar. Bu meşhurdur ki bu Bedir Muharebesi'ndeki küffar gömüldükleri vakitte bir kuyuya toplanıp atıldı. Orada Cenab-ı Peygamber onların başında onlara buldunuz mu hak olan cezanızı diyerekten konuşurken Hazreti Ömer itiraz etti. Cenab-ı Peygamber de dedi ki yok sen zannetme ki onlar duymuyorlar. Sizden daha iyi duyuyorlar. Fakat güçleri yetmiyor bana cevap vermeye artık. Onun için İslam dini öldükten sonra dirileceğimize o kabir azabında hak sayar. Buna inanmayanın İslamiyeti tam olmaz. Ma entum cüz'in min mi'eti elfin elfi cüz'in mimma yiridu aleyyel hafz. Bu insan tabakası çok tabi. Kim bilir milyarların kaç dünyada olduğu günden kıyamet gününe kadar geçecek insanın sayısını rakamlarını tutmak bulamayız rakamlarıyla. O kadar çok. Fakat o 100.000'den bir kişi olacak Müslüman olaraktan bu havz-ı kevserin içine girebilecek Müslüman sayısı. Demek 999'u biniyle beraber bunlar havuzdan içeri girecek. O kadar çok. Şimdi gavurların sayısı çok çok. Sonra Müslüman dediğimiz biz Müslümanların da kaçta kaçı Müslüman? İşte bir kısmı ahirete inanmaz, bir kısmı kadere inanmaz, bir kısmı bilmem şuna inanmaz. Bu da Müslüman diye gitsin ortada. Ama havuz-ı kentlere giderken işler meydana çıkarır. Ma entüm. Bakın yine burada dikkate şayan. Ma entüm. İza merdet din. Bak çok mühim. Ma entüm. Olmadınız. İstifam. Olur mu hiç böyle şey? İza merdet din. Ehli din. Ehli havayla. Ehli havaya uysun. Ehli din. Ehli havaya uysun. Ehli hava. Ehli hava fasikin, facirin yani. Din sahipleri bunlara uymaz demek. Dindarlar bu fasiklerin, facirlerin yolunda gitmezler. Ehli hava küfar ayrı. Kafirlerin yolunda demiyor. Ehli hava diyor. Müslümanlık iddia ediyor ama arzusuna da uygun. İçkide içiyor, kumarda oynuyor. Efendim işte zevkillerinin her tarafına da gidiyorken ama dindarlar bunlarla müşterek olmaz. Karışamazlar. Vesü fikretten kan dökülüyor. Bu onu vuruyor, bu onu vuruyor, o kesiyor, o kesiyor. Bu da olmaz. Olun. Ve zaharat zinyet. Zina. Her kişi bir şey olmuş. Felaket yere yuvası olmuş. Zina. Zina çok fena. Çok, çok korkunç bir şey zina. Büyük bir şuursuzluk var zinada. Çok büyük bir şuursuzluk ama. Bu şuursuzluğu tasvire imkan yok yani. Nasıl olur ya? Senin kız kardeşine birisi gelip tasallut etse sen buna ne kadar razı olursun? Bu da senin kardeşinin kızı değil mi? Kardeşinin kızına bu sefer sen nasıl göz atıyorsun? Senin kardeşine birisi göz atarsa kızıyorsun da sen başkasının kardeşine, evladına göz atarken olur mu bu? Allah muhafaza etsin. Ne kadar bu şuursuzluktur yani. Efendim gençlik ne geçti ya? Delilik. Ve iffetsizlikten ibaret. Ve zaharat zinye. Bu zina aşikarlaşmış. Koluna takıyor, bacağına takıyor. Yoruyor ki omuz omuza, boyun boyuna. Allah muhafaza etsin. Ve şürrifel bünyan. binalarda alabildiğine yükselmiş, gidiyor. Vaktülifel ihvan. Kardeşler camide toplanmış ama akıllar hiçbir zaman bir yere gelmiyor. O ona oynuyor, o da ona oynuyor. Herkes ayrı. Ruhurikal beydül atik. Bir günde gelecek, o Kabe-i Muazzama o da yakılacak. Ondan sonra seyret gümüşü. Hazreti Mehmet'e ne var dedi. Ma enzelallahu aleyye ayeten erca min kavmi ve le sevfe yutike rabbike feterda. Her gün okuyoruz ya. Bedduadık'ı. Bu ayet-i kerime çok ümit verici. Cenab-ı Peygamber'e karşı Cenab-ı Hazreti Allah diyor ki ve le sevfe yutike rabbike feterda. Allah senin razı olacağın dereceleri sana verecek. Şefaat derecelerinden. Sen buna layıksın. Ben de o verilen şeyi takladım ahirete. Çünkü ahirete ümmetime şefaat edeyim. O Mansur muydu? Kendisini en Allah diyen, en el hak diyen. Mansur, Hallacı Mansur. Hallacı Mansur da buna itiraz etmiş. Cenab-ı Hak sana böyle bir lütuf vermişken sen buna niye şey yapmıyorsun? Bunun cezası olarak kendisi işte o hale düşürüldü Allah muhafaza. Fezekartuha. Bunu ben sakladım kıyamet gününe. O istiyordu ki dünyada da buna nail olsun peygamber ama peygamber diyor ki ahirette daha lazım. Dünyada nasıl olsa olur ama ahiret için daha lazım. Bu şefaatini ahirete bırak yani. Ma en'ame Allahu ala abdi min nimetin fekal elhamdülillah. Cenab-ı Hak çeşit nimetler veriyor her gün bize. Ama bu nimetlere nail olduğumuz vakitte ki o nimete nail olan derse ki elhamdülillah. Bu elhamdülillah kelimesiyle mukabil ediyor. O nail olduğu nimetten nâşi. İlla etta şükraha. O nimetin şükrünü eda etmiş olur. Elhamdülillah kelimesiyle. Finkale saniye. İkinci defa tekrar elhamdülillah. Sümme elhamdülillah. Yüddü delehu. Sevaba. Sevap arttırılır. Fîn kâle s-sâlise, üçüncü defada yine diyor elhamdülillah. Gafarallahu lehu zünûbehu. Bütün günahları da bu sayede muhafet ilahiye nasır olur. Ma, yine bunu tehkid edin bir hadiste. Ma en anallahu azze ve celle ala abdin nimete. Bir nimettir. Elbise verdi, araba verdi, hizmetkar verdi, dükkan verdi, mal verdi, ne verdiyse verdi. Buna karşı fehamidallahu aleyha. Bu nimete karşı elhamdülillah ya Rabbi. Sana çok şükür elhamdülillah. Verdin bunları bana. Elhamdülillah layık olmadığım halde verdin diye şükrediyor. Hamd ediyor. İlla kâne zâlike elhamd efdale min tilke nimet. Bu hamid ona verilen nimetten daha tadır. Çünkü o nimet tükenecek. Ama hamid tükenir. Beyin azamet. O nimet ne kadar çok olursa olsun. Ne kadar büyük olursa olsun, bitecek en nihayet. Ma en'ame Allahu ala abdin nimete. Yine bir nimet verisine bak. Min ehlin ve badin. Evlendi, çoluk çocuk sahibi oldu, mal mülk sahibi oldu. Övelesin. Feyekul maşallah la kuvvete illa billah. Dedi ki maşallah. Bunu Allah Teala diledi de ihsan etti. Bu benim kuvvetimle değildir. Allah Teala'nın verdiği bir kuvvetine sahipsinizdir. Dedi. Fera fihi afeten. Bu adam bir daha afet görsün olmaz bu iş. Bu hamdi yaptıktan sonra bu maşallah dedikten sonra bir daha afet görmez. Dönen mülk. Daha ölünce gider. Ancak ölüm gelir bunun içerisinde. Bakın şimdi. Ma en anallahu azze ve celle ala abdin bin nimet. Cenab-ı Hak kuluna bir nimet verdi. Verdiği bu nimetten naşi ve esbegaha tam verdi. Kemale ulaştırdı nimetini. Sümme ceale ileyhi şeyhem min havvacin nas. Sonra sana başkalarını muhtaç etti. Nimeti verdi ya sana. Bu nimeti verdikten sonra sen tanınmış bir adam oluyorsun. Servet sahibi. Geldi dediler ki efendi benim şuna şeye bir ihtiyacım var. Lütfeder misin? İhtiyacından dolayı bir şey istiyor. Feteberreme biha. Başladı sıkılma. Kaçmak yolları ama. Daralmaya başladı. illa vakat arada tilke nimet lizzevar. Muhakkak bu sana verilen nimet senin eline gidecektir. Buna iyi bir mikar. Bu verilen nimet sana nazın ihtiyaçlarına yararsın diyerekten sana vermiştir Allah. Sen ki onu sıkıyorsun, vermiyorsun, bu zevali, zevali yakındırın. Çabuk gider herhalde. Bunu İbn Abbas'tan rivayet etmişler. İkinci bir tekit daha var. Ma unfikatil varak fi şeyin habbe ilallah teala min nehirin yünher fi yevmi'id. Varak dediği gümüş. Bir para yani, o zaman geçen para. Bu bir para kurban kesmek için verilen paradan daha, harcanan paradan daha sevgili bir para Allah Teala kimseye vermemiş. Kurban almak için harcanan para Cenab-ı Hakk'ın en sevdiği bir paraymış. Yünharu fi yevvi'id, bayram gününde kesilen kurban parası. Ne kadar çok verebilirsen, ne kadar güzelini alabilirsen o nispetle fazla olacak. Bak şimdi. مَا اَنْعَمَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى عَبْدٍ نِيمَةً. Yukarıki hadisin bir tekidi. Bir kuluna Allah-u Teala nimet veriyor. Mal, mülk, neyse. اِلَّا كَسُرَتْ مَعُونَةُ النَّاسِ عَلِهِ. Bu nimetten dolayı nasın o adama ihtiyacı çoğalıyor. Maruf bir insan, zengin insan, tanınmış, vergisi de bol, gidiyor, o geliyor, o gidiyor, o geliyor, o gidiyor, o geliyor, kişiler istiyor bari insanından. Nas'ın ihtiyaçlarından dolayı nas, ondan gidiyorlar, yardım istiyorlar. فَاِنْ لَمْ يَتَحَمَّزْ. Eğer bu adam bu nas'ın ihtiyaçlarına tahammül edemez de, bunalır, sıkılır, ay sizden nedir bu bıktım derse, فَقَدْ اَرَّبَتْ تِلْكَ نِعْمَةْ لِزَوَالِهَا. Bu nimet zevale doğru çekilir gider. Elden gider. Onun için nimetin devamı ona şükürle oluyor. Şükür de onun yerinde harcaması oluyor. Bir tanecik daha okuyalım. مَا اَنْعَمَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَبْدٍ نِيمَةً. Bir nimet verdi yine Cenab-ı Hak kuluna. فَعَلِمَ اَنَّهَا مِنَ اللّٰهِ. Kul da biliyor ki bunu bana Allah verdi. Benim sayım var ama, gayretim var ama, fakat Allah-u Teala'nın bu sayı, bu kuvveti, kudreti bana vermeseydi, ben de bir şey yapamazdım. Sahi, kuvveti, kudreti veren, zekayı veren odur. Bundan olduğu için diyor ki bunu Allah verdi bana. İlla keteballahu teala şükreha. Kable en yahmedehu aleyha. Ona hamd etmeden evvel Allah Teala onun bu halin bildiğinden dolayı bu kulum bu nimete şükretmiştir diye yazıyor diye. Çünkü Allah verdi dedi bu nimeti. Benim elimin emeği yahut zihnimin, kafamın işlemesinden oldu demiyor, Allah verdi diyor. قَبْلَ اَنْ يَحْمَدَهُ. Elhamdülillah demeden evvel daha bu kulum bu nimete şükretmiş diye yazılıyor kitaba. وَمَا اَذْنَبَ عَبْدٌ. Bir de kusur yaptı abdün. Bu. Günah işte. Zemden bir kabahat etti. فَنَذْمَ عَلَيْهِ. Derhal vah vah ne yaptım ben? Tüh. Pişman oldum. Daha bu pişmanlığıyla beraber tövbe ya Rabbi demeden, tövbe ya Rabbi istiğfar etmiyor ya. Yalnız pişmanlık geldi. Bu pişmanlıktan dolayı illa keteballahu teala lehu mağfiretehu. Allah ona mağfiretini yazıyor. Kable en yestağfirehu, daha istiğfar ederler. İş bu nedametin içeride belirmesi. Bu nedamet belirdi mi? Arkadan tövbe alır tabiatıyla. Fakat Cenab-ı Hak ondan evvel onu mağfiretin neyse. Ve meştera abdün tövbe. Bidinarın evnisi dira. Bir insan bir elbise almış satın. Bir lira yahut yarım lira neyse. Fehamidallahu aleyh. Ona da şükrediyor. Allah'a şükür elhamdülillah. Bak böyle bir elbise aldım giyinebildim diyerekten. İlla lem yebluğ rükbeteyhi. Bu Allah'a şükrederekten. Ya Rabbi bunu sen bana verdin ben de aldım giyiyorum işte diyerekten. Giyerken rükbeteyhi şu dizlerine daha çıkmadan esrafı hatta yufrala. Cenab-ı Hak onu mahvetti. Daha giyinmedi. Giyinmek için bacaklarını sokmuş. Giyecek. Bu hamdinden dolayı. Ya Rabbi sen bunu bana lütfettin. Elhamdülillah. Bu hamdinden dolayı yufra. Mahfet-i ilahi mazhar oluyor. Allah kusurlarımızı affeylesin. Şu bir taneyi de okuyayım değil mi? Ma ehda Müslümün li ehihi hediyeten. ma ehda, hediye, hediye etmedi. Müslümin bir Müslüm li ahihi, kardeşine bir hediye etmedi. Efdale min kelimeti hikmet. Bir kelime-i hikmet, yani güzel bir konuşma yapıyor kardeşine. En güzel hediye, bu güzel kardeşine yaptığı güzel bir hakimane konuşma. Onu İslam'a davet hususunda hakimane bir konuşma yapıyor. Bu konuşması yeziduhu füden ev yerudduhu biha anradin. Anradin. Yahut onu bir tehlikeden kurtarıyor. Ya onu bir hidayete ulaştıracak veya bir tehlikeden onu kurtarabilecek bir konuşma yapıyor kardeşine. Bu konuşması hikmet-i amis sözlerle. Bundan kardeşi müteessir oluyor. Ya yola geliyor yahut fenalığı terk ediyor. İşte daha bundan büyük hediye olmaz. En büyük hediye. Şuna götüreyim bir takım elbiseyi. 300 lirayı, 500 lirayı bir takım elbise alır götürürsünüz. Babucunla mabucunla olmaz. Bu buna layık olacak. Bunu kötülükten kurtarmak, iyiliğe iliştirmek. Böyle bir nasihati yapabilmek, buna 100 bin lirayı vermekten daha fazla. Evet, Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat-ı samadaniyesine mazhar etsin. Dünya ve ahiret nimetlerine mazhar olarak ve husn-ı hatmelerle ahirete giden kulların arasında cümlemizi kabul etsin inşallah. Amin. محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. فاهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. اغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم اكرمنا بكرامة القرآن العظيم فادخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا في القبر مونسا في القيامة شفيعا فعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأخيار. وهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان فلا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان. ونبهنا عن نوم الغفلة والكسلان من قبل أن تميتنا بملئكت الديدان. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وأعتق رقابنا وبيض وجوهنا واحشرنا تحت لواء المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يا ربنا بلغ أوكم مثل شباب ما قرأنا ونور ما تلونا بعد القبول منا بالفضل والإحسان من هذه الحتمات الشريفات والقربات الكريمات هدية واضحة إلى روح نبينا وشفيع جنوبنا حضرت ابن القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أرواح أولادي وأزواجي وأصحابي وأتباعي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى أرواح جميع أنبيائك ورسلك وأوليائك وعلمائك وصلحائك وأتباعي وأهل طاعتك أجمعين إلى أرواح كل من سعاداتنا سلسلة الطرق العلية النقشبندية والقادرية والكبروادية والسهروادية والجشدية وسائر الطرق العلية قدس الله أسراره العلية لا سيما على روح فيرنا ومقتدانا أفضل الخلائق بعد الأنبياء سيدنا حضرت أبي بكر الصديق وإلى روح الأولياء من آل الرسول سلمان الفارسي وإلى روح الأولياء فاطمة محمد بن أبي بكر الصديق إلى روح كل جعفر الصادق رضي الله عنه إلى روح كل باعث الجنة إلى أرواح حضرت أبي الحسن الحرقاني علي الفاطمة يوسف الحمدان عبد الخالق الغزواني عارف الرب المحمود يوحنا علي الرامي محمد بابا أمير خلال شاول نقش بند محمد بهادن بهادن أماد ولا تنش محمد الطار يا كل جالسار عبيد الله عنه محمد زاد محمد دارس حارق الأمكنك محمد الباكر إمام الربان مجد أرسان أرمك بأحمد فاروق سهل محجوب محمد المعصوم سيفت بحمد بدوان شمس الدين جان جانان وصل شاب مولانا ربنا زياد رحمة خالد البغداد أحمد بن خالد رسان شام محمد زاد حسن حلمي قصون إدوان جاءت زمان جاءت ذلك والله إلى أرواح صائر وخنفاء والثابت والمنشوء قدس الله أسراره اللهم اجعلنا من المحسوبين بهم ومن المنسوبين إليهم اللهم قل بإيدينا كما أخذت بإيدهم اللهم حرك جابنا كما حركت إجابهم اللهم أقف إيماننا ويسر أمورنا بجاههم اللهم أدبنا بآدابهم وأيدنا بطريقتهم وقونا بإمدادهم ورابحنا بروحانيتهم وريحنا بسنفيالهم اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تحيي قلوبنا وأجسامنا وأرواحنا وقلوبنا بنور معرفتك ووصلك وتجليك أبدا دائما باقيا هاديا يا الله دعالarımızı kabul eyle ya Rabbi. Seni sevenlerden ve seni canı yürekten seni sevip sana itaat eden kulların arasında bizleri de kabul et ya Rabbi. Bu sevginin de bize ihsan et ya Rabbi. Sen o sevgiyi bize ihsan etmezsen biz seni sevenlerden olamayız ya Rabbi. Sen onu bize ihsan et ya Rabbi. Seni sevelim ya Rabbi. Sana mutlu olalım ya Rabbi. Senin emrine inkiyat edelim ya Rabbi. Rızanı kazanıp cennet evine girmeye çabalayalım ya Rabbi. Allahümme inne nes'elke tamamen ni'me ve devamel afiye ve husnel hatime bi hürmetil fatiha.